کچھ روایات بیان کی جائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیسے معجزات کا صدور آپ کی ذات بابرکات سے ہوا، اور اس حوالے سے کچھ باتیں بیان کی جائیں. جو آیت مقدسہ میں نے خطبے میں تلاوت کی، سورہ نساء کی ایک آیت ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہوا، یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگوں بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک واضح دلیل آئی، وانزلنا الیکم نورا مبینا، اور ہم نے تمہاری طرف ایک روشن نور اتارا. مفسرین فرماتے ہیں کہ اس میں دو چیزوں کے آنے کا ذکر ہے. ایک تو فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، کہ تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک واضح دلیل آئی. مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہاں برہان سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے. اور جو بعد میں فرمایا وانزلنا الیکم نورا مبینا، مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد قرآن مجید فرقان حمید ہے. اور حضور کو یہ فرمانا کہ قد جاءکم برہان من ربکم، کہ تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک واضح دلیل آئی، تو آپ خوب جانتے ہیں کہ دلیل ہمیشہ کسی دعوے کی ہوتی ہے. تو یہاں دعویٰ کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لا کر آپ نے یہ دعویٰ فرمایا کہ محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ آپ کا دعویٰ ہے، اور اس دعوے پر دلیل کیا ہونی چاہیے؟ خود قرآن نے ارشاد فرما دیا کہ یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے کی دلیل خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر ہے، کہ خود حضور ہی اپنے دعوے کی دلیل ہیں. اور علماء فرماتے ہیں کہ ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالی نے نشانیاں عطا فرمائیں، اور ہر نبی اور رسول نے اپنے رسول اور نبی ہونے کے لیے لوگوں پر ثابت کرنے کے لیے معجزات دکھائے اور نشانیاں بتائیں، انہی کو معجزات کہتے ہیں. اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ ہر نبی نے اپنی ذات سے ہٹ کر معجزات دکھائے، مختلف ایسے معجزات کہ جو ان کی ذات کے اندر سے ان کو کوئی تعلق نہیں، ذات سے ہٹ کر حیران کن معجزات دکھائے، اور لوگوں نے آپ کے معجزات دیکھ کر آپ کی رسالت کا اقرار کیا. لیکن فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہر نبی تو معجزہ لے کر کے آیا، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ آپ معجزہ بن کر کے آئے، اور حضور خود اپنے دعوے کی دلیل ہیں. بالکل اسی طریقے سے کہ جس طرح سورج کا وجود سورج کے ہونے کی دلیل ہے، کہ کوئی شخص سورج کو دیکھ کر سورج کا انکار نہیں کر سکتا، بالکل اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کوئی حضور کی نبوت کا انکار نہیں کر سکتا. اور حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں. اسلام لانے سے پہلے آپ یہودیوں کے ایک بہت بڑے عالم تھے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو حضرت عبداللہ ابن سلام حضور کی زیارت کے لیے آئے، اور حضور کے چہرہ انور کو دیکھتے ہی اسلام قبول کر لیا. اور آپ نے فرمایا کہ واللہ لقد عرفت ان وجهه ليس بوجهه كذاب، اللہ کی قسم میں نے یہ جان لیا کہ یہ نورانی چہرہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ ہو ہی نہیں سکتا. اور یہودیوں کے اتنے بڑے عالم ہونے کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی زیارت کر کے حضرت عبداللہ ابن سلام اسلام قبول کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ آپ نے معجزات دکھائے بلکہ آپ کی ذات ہی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے معجزہ ہے۔ اب آئیے چند معجزات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جن کا صدور ہوا وہ عرض کرتا ہوں تاکہ ہماری اور آپ کی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور بڑھ جائے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک خشک کنویں پر ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خشک کنویں میں کلی کی، آپ کا کلی کرنا تھا کہ وہ خشک کنواں پانی سے بھر گیا، اور لوگ کہتے ہیں کہ جب یہ کنواں رما دما ہوتا تھا تو اس میں کھارا پانی ہوتا تھا، لیکن جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کلی فرمائی، ایک تو یہ کہ اس میں پانی آ گیا اور ایسا میٹھا پانی آ گیا کہ اس پانی میں ایک عجیب و غریب خوشبو ہوتی تھی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیزان محترم کلی فرمانے کی وجہ سے ہوا۔ ایک نابینا صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھوں کو بینا فرما دیجئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں پر جب ہاتھ رکھا ان کی آنکھیں بینا ہو گئیں، اور صحابہ فرماتے ہیں کہ ان کی آنکھیں ایسی بینا ہوئی کہ 80 برس کی عمر میں وہ بآسانی سوئی میں دھاگا پرولیا کرتے تھے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ آپ کے دست مبارک کی کرامت ہے۔ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، غزوہ احد میں میدان جنگ میں کفار مشرکین سے بسر پیکار ہیں، ایک تیر آ کر آپ کی آنکھ میں لگا اور وہ ایسا شدید تھا کہ جب اس تیر کو نکالا گیا تو حضرت قتادہ کی پوری آنکھ باہر آ گئی۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی اس آنکھ کو اپنی ہتھیلی میں رکھا اور فوراً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت قتادہ کا یہ حال دیکھا آپ نے ان کی آنکھ کو اٹھایا اور ان کی جگہ پر رکھ دیا اور اپنا آب دہن لگا کر کہ جب وہاں ملا ان کی آنکھ بالکل ویسے ہو گئی جیسے پہلے وہاں لگی ہوئی تھی۔ اور اس کے بعد حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ جس آنکھ میں تیر لگا اور جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے حق پرست سے اپنی جگہ پہ لگایا وہ دوسری آنکھ سے زیادہ روشن ہو گئی، اور اس آنکھ کا کمال یہ ہو گیا کہ ہماری آنکھیں تو اندھیرے میں کسی شے کو نہیں دیکھ سکتی، لیکن جس آنکھ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے لگایا اس آنکھ کی بینائی ایسی ہو گئی کہ پھر اس آنکھ سے مجھے اندھیرے میں بھی واضح نظر آنے لگ گیا۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس کے عزیزان محترم معجزہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دو صحابہ کہیں دور سے حاضر ہوئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ گئے، آپ کے ارشادات آپ کی گفتگو میں اتنے محب ہوئے کہ رات ہو گئی اور انہیں وقت کا پتہ نہ چلا۔ اب جب حضور نے کہا کہ اب اپنے گھروں کو چلے جاؤ، جب باہر نکلے تو سخت اندھیرا اور اتنی دور سے آئے کہ اندھیرے میں اپنے گھروں کو پہنچنا مشکل ہو جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان دو صحابہ میں سے ایک کو کہ تمہارے ہاتھ میں جو عصا ہے یہ عصا روشن ہو جائے گا، تم بآسانی اپنے گھر کو پہنچ جاؤ گے۔ چنانچہ دونوں صحابی جب باہر نکلے تو وہ لکڑی کا عصا ایسے روشن ہو گیا گویا کہ کسی نے مشعل جلا لی ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم دونوں راستہ طے کرتے رہے، لیکن ایک وقت وہ آیا کہ ہم دونوں کے گھر الگ الگ راستے پر تھے اور ہمیں ایک جگہ آنے کے بعد اب الگ الگ ہونا تھا۔ اب ہم نے سوچا کہ اگر عصا جس کے پاس ہے وہ تو روشنی میں چلا جائے گا اور دوسرے کو اندھیرے کا سامنا ہوگا۔ کہتے ہیں کہ ہم ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ دوسرے صحابی کا عصا بھی روشن ہو گیا اور دونوں اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ اور فرماتے ہیں کہ جب ہم اپنے گھر پہنچے وہ عصا بالکل ویسی ہی شکل و صورت کا ہو گیا، اس میں جلنے کا کوئی بھی اثر موجود نہیں تھا۔ آپ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لکڑی کو اشارہ فرما دیں تو وہ روشن ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار مکہ نے یہ سوچ کر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کوئی زمینی معجزہ طلب کریں گے تو جادو سے بھی ایسا ہو جایا کرتا ہے، اور معاذ اللہ بہت سے کفار حضور کو گویا جادوگر کہا کرتے تھے، تو صحابی وہ کفار نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ آپ اپنی نبوت اور رسالت کی دلیل کے طور پر کوئی معجزہ پیش کیجئے۔ حضور نے فرمایا کہ تم بتاؤ میں کیا کر کے بتاؤں۔ وہ سوچنے لگ گئے اور باہم مشورہ کرنے کے بعد کہ زمینی معجزہ طلب کیا تو ایسا تو جادوگر بھی کر لیتے ہیں، لہذا اپنی سوچ کے مطابق انہوں نے یہ سوچا کہ معجزہ یہ زمین ہی میں کام کر سکتا ہے یا جادو یہ زمین ہی پر کام کر سکتا ہے اور آسمان میں اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ آپ ایسا کیجئے کہ 14ویں رات کو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے بتا دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو۔ اب جب 14ویں رات آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نت شب میں اپنے در دولت سے تشریف لاتے ہیں، ایک پہاڑ ابو قبیس جس کو کہتے ہیں اس کے قریب آپ جلوگر ہوئے، لوگ جمع ہو گئے، 14ویں کا چاند سامنے تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کا جیسے ہی اشارہ فرمایا چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ کفار مشرکین نے جب دیکھا ان میں سے بعض تو ایمان لے آئے لیکن بعض ہٹ دھرم اتنے کہ ایسا معجزہ دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہیں لائے اور کہنے لگے کہ چاند کے یہ 2 ٹکڑے ہم نے مکہ کی سرزمین پر رہتے ہوئے دیکھے، اب ذرا ایسا کرتے ہیں کہ ارد گرد کے لوگوں سے پوچھتے ہیں کیا انہوں نے 14ویں رات کو چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا۔ یہ بات بھی انہوں نے کوشش کر کے معلوم کی تو جہاں جہاں سے معلوم کیا گیا ہر ایک نے یہی بتایا کہ اس 14ویں رات کو چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے ہم نے دیکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس کا عزیزان محترم یہ معجزہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن سفر میں کہیں تشریف لے گئے اور کہیں قیام فرمایا، قریب سے ایک اعرابی آیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام کی دعوت پیش کی۔ وہ کہنے لگا کہ آپ کوئی دلیل دکھائیے، کوئی نشانی بتائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ دیکھو سامنے ایک درخت ہے، اس سے جا کر کے کہو کہ تمہیں محمد رسول اللہ بلاتے ہیں۔ وہ شخص درخت کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں۔ وہ درخت اپنی جڑیں کاٹتا ہوا اور دوڑتا ہوا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور اس درخت نے کلام کیا اور کہا السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعرابی سے فرمایا کہ بتاؤ اب تمہاری تسلی ہو گئی؟ اس نے یہ کہا کہ حضور ایسا کیجئے کہ اسے دوبارہ اسی جگہ لگا دیجئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت سے فرمایا، وہ درخت دوبارہ اپنی جگہ پر چلا گیا اور پھر اسی طریقے سے اس کی جڑیں جڑ گئیں۔ اور اس کے بعد اس اعرابی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ کو سجدہ کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار فرمایا اور فرمایا کہ اگر میں دنیا میں اور کسی انسان کے لیے سجدے کی اجازت ہوتی تو میں عورت کو کہتا، بیوی کو کہتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن کسی کو سجدہ روا نہیں۔ اس کے بعد وہ کہنے لگا کہ آپ مجھے اپنے دست کو بوسہ دینے کی اجازت دیجئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرمائی اور اس نے آپ کے دست اقدس کو بوسہ دیا۔ تو آپ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور آپ کے رسول ہونے کی گواہی درخت بھی دیا کرتے تھے۔ ایک موقع پر سفر میں کہیں پڑاؤ ڈالا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ سے کہا کہ اسامہ کوئی جگہ ایسی تلاش کرو تاکہ رفع حاجت کیا جائے۔ حضرت اسامہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہر طرف لشکر کے لوگ ہیں اور کوئی ایسی جگہ کوئی جگہ نظر نہیں آ رہی کہ جہاں رفع حاجت کیا جائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ سے فرمایا کہ ایسا کرو، یہ جو دو درخت نظر آ رہے ہیں ان دونوں درختوں سے کہو کہ یہ آپس میں مل جائیں، اور یہ جو پتھر اور ریتی نظر آ رہی ہے ان سے کہو کہ یہ دیوار کی شکل اختیار کر لیں۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ درختوں کے پاس گئے اور کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم دونوں قریب ہو جاؤ۔ آنن فانن میں دونوں درخت قریب ہو گئے، پتھروں سے کہا کہ تم دیوار کی شکل اختیار کر لو، وہ پتھر اٹھ کر کے ایک دیوار بن گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے میں رفع حاجت فرمایا، اور اس کے بعد درخت اور پتھر اسی طریقے سے اپنی شکل اور اسی اصلی صورت میں آ گئے۔ تو آپ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پتھر اور درخت کی طرح بانا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ آپ نے طعام میں برکت پیدا فرما دی۔ کئی واقعات احادیث مقدسہ میں موجود ہیں، چند ایک کا ذکر میں یہاں کرتا ہوں۔ حدیبیہ کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہم الرضوان کے جھرمٹ میں جلوگر ہیں، نماز عصر کا وقت ہوتا ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ پانی کا بندوبست کرو۔ صحابہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ ہمارے پاس پانی ہے اور نہ اطراف میں کہیں پانی کا کوئی نشان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اچھا ایسا کرو، تمہارے برتنوں سے جتنا پانی نکل سکے وہ پانی ایک برتن میں جمع کر لو۔ راوی کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی اپنی مشقیں نچوڑ کر جب سارا پانی اکٹھا کیا تو بمشکل ایک پیالہ پانی جمع ہو سکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب وہ ایک پیالہ پانی کا پیش کیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس اس پیالے میں جب رکھا تو راوی کہتے ہیں کہ آپ کی انگلیوں سے ایسا لگا کہ گویا چشمہ جاری ہو گیا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم دو چار سو نہیں بلکہ 1500 افراد تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آؤ پانی بھی پیو، اپنے لیے جمع بھی کرو، اپنے جانوروں کو بھی پلاؤ۔ اور راوی کہتے ہیں کہ ہم 1500 افراد نے نہ صرف یہ کہ پانی پیا، اپنے لیے جمع کیا، اپنی مشقیں بھر لیں اور جانوروں کو پلا دیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس جب اس سے باہر نکالا، وہ پیالہ اتنا ہی پانی سے بھرا ہوا تھا۔ آپ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیسے معجزہ بن کر کے آئے، اور طعام میں کس طریقے سے برکت فرمائی۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت جابر کے والد حضرت عبداللہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے۔ شہید ہونے کے بعد معلوم یہ ہوا کہ حضرت عبداللہ کی کئی بیٹیاں ہیں، اور 500 من کھجوروں کا آپ قرض چھوڑ کر کے گئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب باغ دیکھا اور اندازہ لگایا کہ اگر میں سال بھر میں جتنی کھجوریں حاصل کروں پھر بھی اس یہودی کا قرض ادا نہیں کر سکتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہودی کا 500 من کھجوروں کا قرض ہے اور میں ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ حضور نے اس یہودی کو طلب کیا اور اس سے فرمایا کہ ایسا کرو کہ سال بھر میں جتنی کھجوریں جابر کے یہاں آئے وہ سب کی سب تم لے لو، اور اس کے بعد باقی کا مال بعد میں لینا۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے تو یکمشت چاہیے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر سے فرمایا کہ ایسا کرو، اپنی مختلف قسموں کی کھجوروں کو الگ الگ ڈھیریاں بنا دو، اور جب یہ کام کر چکو تو مجھے بلا لینا۔ حضرت جابر نے اپنی ہر الگ الگ قسم کی کھجوروں کی ڈھیریاں بنائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب عرض کیا، حضور تشریف لائے، اپنی چادر مبارک ایک ڈھیری پر ڈالی اور وہیں قیام فرمایا، اور حضرت جابر سے کہا کہ اس چادر مبارک کے نیچے سے کھجوریں نکالتے رہو اور وزن کر کے اس یہودی کو دیتے رہو۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں اس چادر مبارک سے کھجوریں نکالتا رہا نکالتا رہا یہاں تک کہ 500 من کھجوریں ہو گئیں. میں نے اس کا قرض ادا کیا اور اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک ہٹائی تو جتنی کھجوریں پہلے موجود تھیں واللہ ایک کھجور بھی اس میں سے کم نہیں ہوئی. آپ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے کس طریقے سے طعام میں اضافہ ہوتا ہے. یہی حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ غزوہ خندق کے موقع پر جب ہم خندقیں کھود رہے تھے تو صحابہ کرام علیہ رضوان باوجود اس کے کہ آپ میں بہت سے طاقتور صحابہ تھے لیکن ایک چٹان ایسی آ گئی کہ کسی صحابی کے توڑنے سے وہ نہیں ٹوٹ رہی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ایک کدال جب آپ نے ماری تو ایسی ایک چمک نکلی اور وہ چمک راوی کہتے ہیں کہ گویا یمن تک پہنچ گئی اور وہ پہاڑ آدھا ریزہ ریزہ ہو گیا, وہ چٹان آدھے کے قریب ریزہ ریزہ ہو گئی. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال اٹھائی دوبارہ جب ماری پھر ایک چمک نکلی اور کہتے ہیں کہ اس کی روشنی ملک شام تک پہنچ گئی اور آدھا پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو گیا. کہتے ہیں کہ حضرت جبریل امی حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو دو ضربے لگائیں اللہ تبارک و تعالی نے ان دو ضربوں کے عوض میں اور اس کی جو روشنی ملک شام اور یمن تک پہنچی تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ دو ملک آپ کو عطا فرما دیے. اور اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کے مارے ہمارا برا حال ہے, اور اپنے شکم سے کپڑا ہٹا کر کے دکھایا کہ حضور ملاحظہ فرمائے کہ ہم نے پتھر باندھے ہوئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول کو تسلی دی اور اپنے شکم سے کپڑا ہٹا کر دکھایا کہ حضور نے دو دو پتھر باندھے ہوئے ہیں. اور اس کے بعد حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ واقعہ دیکھا, میں نے یہ معاملہ دیکھا, فوراً اپنے گھر گیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ گھر میں کچھ پکانے کے لیے ہے. وہ کہنے لگی کہ سب کچھ ملا کر اگر لیا جائے تو ایک سا جو ہے, اور سا کتنا ہوتا ہے, تقریباً 3.5 کلو, 3.5 سیر, اور پکانے کے لیے گوشت میں کچھ ہے. تو کہا کہ یہی بکری کا ایک بچہ ہے. حضرت جابر کہتے ہیں کہ ایسا کرو کہ یہی جتنا بھی آٹا موجود ہے اس سے روٹی بناؤ, اور اس بکری کو ذبح کرتا ہوں, اس سے سالن بناؤ. اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتا ہوں کہ حضور چند لوگوں کے ساتھ تشریف لے آئے. آپ کی بیوی بھی کہتی ہے کہ زیادہ لوگوں کو مت لانا اس لیے کہ کھانا تمہارے سامنے ہے. حضرت جابر جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیوی نے کچھ آٹا جمع کر لیا ہے اور اتنا آٹا ہے اور ایک بکری کا بچہ ہے, آپ ایسا کیجئے کہ چند صحابہ کے ساتھ میرے گھر تشریف لے چلیں اور کھانا تناول فرما لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ تمام لشکریوں کو بلا لو, تمام صحابہ کو بلا لو, آج جابر کے گھر دعوت ہے. حضرت جابر نے جب یہ سنا تو پریشان ہو گئے کہ اتنا مختصر سا کھانا اور اتنا بڑا لشکر یہ کیسے پورا ہوگا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ سے واقف تھے اور کہنے لگے کہ تسلی ہے کہ حضور نے بلایا ہے وہی اسے پورا فرمائیں گے. حضور فرماتے ہیں کہ اپنی اہلیہ سے کہو کہ جب تک میں نہ کہوں روٹی مت پکانا, اور کہا کہ ایک عورت اس کے ساتھ شریک کر دو, دو عورتیں مل کر روٹیاں پکائیں اور ہانڈی میں سے سالن نکالتی رہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری جماعت صحابہ کو بلایا اور ہر ایک نے, حضرت جابر کہتے ہیں کہ ان میں کوئی صحابی دو دو وقت کے بھوکے تھے, کوئی دو دو دن کے بھوکے تھے, اور فرماتے ہیں کہ ان کی تعداد 1000 کے قریب تھی. اور کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اس میں سے سالن نکالا جاتا رہا اور روٹیاں پکتی رہیں, 1000 افراد نے کھانا کھایا. اور فرماتے ہیں کہ قسم خدا کی اس ہنڈیا میں اتنا ہی سالن باقی تھا اور روٹیوں کا وہ آٹا اتنا ہی باقی رہا, کوئی اس میں کمی نہیں ہوئی. تو آپ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے کیسے طعام میں اضافہ ہو گیا, طعام میں کیسے برکت ہو گئی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اصحاب صفہ میں سے آپ ہیں, اور آپ جانتے ہیں کہ اصحاب صفہ صفا ایک چبوترہ ہے جو مسجد نبوی شریف میں ہے، جن لوگوں نے اس کی زیارت کی اللہ تعالیٰ ان کو بار بار زیارت عطا فرمائے، اور جنہوں نے زیارت نہیں کی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی یہ شرف عطا فرمائے. اصحاب صفا اس چبوترے پر بیٹھ کر دین کا علم حاصل کیا کرتے تھے، سارے غریب صحابہ تھے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار بھی انہی میں ہوتا تھا. ایک دن بھوک اور پیاس سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا برا حال تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی نے ایک پیالہ دودھ ہدیہ کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو بلایا. حضرت ابو ہریرہ نے سمجھا کہ چلو ٹھیک ہے، بھوک کی بہت شدت تھی اور یہ ایک پیالہ دودھ بھی میری بھوک کو انشاءاللہ مٹا دے گا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا کہ ابو ہریرہ اپنے اصحاب کو بلاؤ. اب حضرت ابو ہریرہ کے دل میں یہ خیال آیا کہ ایک پیالہ دودھ اور اتنے سارے اصحاب، ایک روایت میں آتا ہے کہ ان کی تعداد 70 تھی اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ان کی تعداد 400 تھی. اب حضرت ابو ہریرہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں صحابہ کو بلایا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ حضرت ابو ہریرہ کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا کہ ایک ایک صحابی کو کہو کہ اس پیالے کو منہ لگا کر پیئے، اور جتنی ان کو جتنی بھوک ہے اتنا پینے کے بعد اپنے دوسرے بھائی کو دے دیں. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ وہ پیالہ میں نے یکے بعد دیگرے 70 افراد کو دیا، اللہ کی قسم کہ ایک اس میں قطرہ بھی اس پیالے میں سے کم نہیں ہوا. اور اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ ابو ہریرہ اب تم پیو. حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ میں نے پی لیا. پینے کے بعد جب میں نے پیالہ حضور کو دیا، حضور فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ اور پیو. حضرت ابو ہریرہ نے اور پیا. اس کے بعد جب واپس کیا، حضور فرماتے ہیں ابو ہریرہ اور پیو. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے تیسری بار پیا اور اب اس کے بعد میرے پیٹ میں گنجائش نہیں تھی، میں نے وہ پیالہ حضور کو دیا. اور اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ نوش فرمایا اور اس کے بعد وہ دودھ ختم ہوا. اعلی حضرت امام اہل سنت اس کو یوں نظم کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جامع شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے عزیزان محترم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حال سے بھی واقف تھے. چنانچہ تمام کو پلانے کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ تم 3 مرتبہ اسے پیو. بے شمار واقعات عزیزان محترم کتب احادیث میں ملتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ صرف یہ کہ دست حق پرست تھے، بلکہ آپ کی چشمان مبارک، آپ کی سماعت، آپ کے کان مبارک، ہر ایک ایک عضو سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات عزیزان محترم لوگوں نے دیکھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بہت بڑی بات واقعات میں ملتا ہے کہ سلطان محمود غزنوی ایک دن حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کی کہ حضرت بایزید بستامی کے حالات کچھ بتائیے. حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے ایسے ولی، ایسے نیک بندے کہ میں کیا ان کے حالات بیان کروں، ان کا تو چہرہ دیکھ کر کافر مسلمان ہو جایا کرتے تھے. تو سلطان محمود غزنوی نے عرض کی کہ حضور گستاخی معاف، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ابو جہل نے تو بارہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی زیارت کی، پھر وہ کیوں اسلام نہیں لایا؟ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے چہرے پر جلال آ گیا اور آپ نے جلال میں فرمایا کہ سلطان قسم خدا کی ایک مرتبہ بھی ابو جہل نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی زیارت نہیں کی، اس نے ہر مرتبہ محمد ابن عبداللہ کو دیکھا. اور فرماتے ہیں کہ اگر ایک مرتبہ بھی وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی زیارت کر لیتا تو وہ اسلام قبول کر لیتا. اور فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو چہرہ ایسا نورانی کہ اگر ان فی الواقع انہیں کوئی دیکھ تو اسلام قبول کر لیتا. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت میں کمی نہیں تھی بلکہ ابو جہل کی آنکھوں میں کمی تھی. فرماتے ہیں کہ تم نے چمگادڑ کو نہیں دیکھا، کہ سورج کی روشنی میں دن کے وقت اسے سورج کی روشنی نظر نہیں آتی تو کیا اس سے سورج کا کوئی قصور ہے؟ فرماتے ہیں ہرگز نہیں، یہ تو چمگادڑ کی آنکھ کا قصور ہے کہ اسے دن کے وقت میں سورج نظر نہیں آتا، سورج کی روشنی نظر نہیں آتی اور اس میں سورج کا کوئی قصور نہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس کو کبھی ابو جہل نے دیکھا ہی نہیں، اور حضور کی نورانیت تو حضور کے چہرے انور سے نہیں بلکہ حضور کی نورانیت تو ذرے ذرے سے آیا تھی، ہر شے سے حضور کا نور جھلکتا تھا۔ جس شے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہو جائے اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور چھلکتا تھا۔ تو یہ کہنا کہ ابو جہل نے دیکھا اور ایمان نہیں لایا، فی الواقع ابو جہل نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہی نہیں، اور اگر دیکھ لیتا تو یقیناً ایمان لے آتا کہ حضور کی نورانیت تو ذرے ذرے سے آیا ہے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ انہی کی بو مایائے سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، اور انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور کا جلوہ تو ہر شے سے آیا ہے اور حضور کو چہرے کو دیکھ کر کوئی ایمان نہ لائے؟ تو فی الواقع اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی زیارت ہی نہیں کی۔ اسی لیے فرمایا یا ایہ الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگوں تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک واضح دلیل آئی، انزلنا الیکم نورا مبینا، اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک روشن نور اتارا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل مناقب اور آپ کے خصائص سے ہم مسلمانوں کی محبت میں اور اضافہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔